مبادی الاسلام اسلام کو سدھانت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، داجو را بہنی ہرو آونس، آجا اسلام کو سدھات ما مبادی الاسلام جس کو بھنچا عربی ما تیس کو بارے ما جانکاری حاصل کروں. ہامرو جنم داتا لے ہامی سب لائی جنم دیے کو چھا یس سنسار ما. پھیری جب مانس ہرو سیدھو باٹو ما نہ چلے کو غلط راستہ ماں چلے کو غلط باٹ ماں چلے کو ہامرو جنم داتا لے ہامی سیدھو باٹ ماں چلے کو چلنو کو لاگی رشی را منی کو بھیجے کو چھا. سب لاسٹ ماں ہامرو جنم داتا لے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو کو چھا جس لے ہامی لائی سیدھو باٹو دکھائے کو چھا جس ما چلے پچی ہامی لائی دنیا ما ر آخرت ما ہامی کامیابی مل چھا. اسلام لے ہامی لائی کستو یس سنسار ما زندگی بتاؤں کستو زندگی گزاروں سکھلائے کو چھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہامی لائی سکھائے کو چھا کہ کستو ہامی لائی آفنو گھر ما آفنو زندگی بتاؤں کستو اپنو دوست کو ساتھ سنگا آفنو زندگی گزاروں کستو گھر کو باہر آفنو زندگی گزاروں. یستے اللہ لائی قرآن ما بھنچا کہ کستو ہامی لائی ارو کو سنگا مدد گروں. اللہ تعالیٰ لے بھنچا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. پونی تتھا پرہیزگاری ما آفانتا ما ایک ارکا کو سہایتا گرو پاپ تتھا اتیاچار ما سہایتا نہ گرو. یس آیت ما اللہ تعالیٰ لے ہامی لائی بتاؤ چھا کہ ہامی ارو کا جب مدد کو ضرورت پڑ چھا تب اگر پنی چھا تب ہامی لائی تیس کو مدد گروں ر اتیاچار ما اگر اتیاچار گر چھا تیس ما ہامی لائی تیس کو مدد نہ گروں سہایتا نہ گروں. اللہ لے جون مانس ہرو لائی اللہ ماتھی ایمان لاؤ چھا ر اللہ کو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھی ایمان لاؤں چھا ل ر اللہ کو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے جس کو تعلیم دیے کو چھا تیس ما عمل گرے کو چھا تیس لائی اللہ تبارک و تعالی بھن چھا. انما المؤمنون اخوة ایمان والا مانس ہرو آفانتا ما بھائی بھائی ہونو ہن چھا ر یس سنسار ما ہامی لائی کماؤں چھا یس سنسار ما ہامی لائی کھاؤں چھا تیس کو بارے ما اللہ تبارک و تعالی لے بھن چھا کلو وشربو ولا تسرفو. یعنی یس سنسار ما کھاؤں پیوں ارو اپرمیت خرچ نہ گروں. یس تی اللہ لے ہامی لائی آفنو رسول باٹا تعلیم دین چھا ل ر ہامرو پران کو ہامی ماتھی ادھیکار چھا جس لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھان چھا صحیح بخاری ما وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا نِسَنْدَهْ تیمرو پران کو تیمی ماتھی ادھیکار چھا. یس حدیث باٹا ہامی لائی پتا چل چھا کہ ہامرو پران کو ہامی ماتھی حق چھا ادھیکار چھا ر تیس अधिकार हुने पछि हामीलाई यस संसारमा सोचौ, हामीलाई यस संसारमा गौर फिक्र करौ र जुन हाम्रो जन्मदाता छ त्यसको हामीलाई पूजा करौ। अब म अन्तमा अल्लाहलाई प्रार्थना गर्छु, अल्लाहले हामीलाई हामी सबैको सिधो र राम्रो बाटो देखाऊ। आमिन। वाखर दवाना अनिल। हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व